روژکان خیراتی پر دبنو زستانک وا خریک دی درختکانیش وا برگ سوزکی دا گوره بیانید باش بیری بیانید باش ایمیلی تماشای اما بکا ها؟ او کتیبا؟ ام کتیبا باز لجیانی هندگ لزانایان دکات جیانی زانایان پیدا سید کتیبا چی گرنگ بید؟ دتوانم لام بید؟ بیگو من بینه بمده نه دستکانت بشو ها؟ بیری کوری چی سرسوره نرا ماوی چی کما فیری پیتا کام بوا لخیزانک لدائیگ بوا که گرنجان بزانز داوا بیری لگل تومی پوری لمالک دا پیک او دا جین من گرام اوا بخیر بیت او بیری کی آسو دا دبی لبخی او کردنم پوری توم پیری چی بهزا پوری ام قصانه مکا وادا سم خواردن بو آمده دکن بویا بیری ناتار کار بکات زانا کمان لگل خیزانه کی بوشاری چی تر کوچیان کرد بو گران بدوای زانست او چی دکید آده گلوبکا بکو جنوا بمبوره پوری خریچی خوین نوا بو ماشتی روای خریچی کارو کاسبی بی نک خوین نوا تنها بکار کردن لبرسیتی رزگار من دبید خود زانی بجی ما نسر او کما پاش کو تمو او کاری کرا چلگا کمان انزامی دادید بو ایده بی بباشی کار بکی تاکو پر ونان اکمان بو پیدا کیو لبرسیتی دان امرین اما تن تار او تفید علی مو بیری خیزانه کی هجار بو بوی هل من دالی و ندرد نه قطاب خانه سلاو بیری سلاو سوزی آیا ایمیلی نمالا ویا خواتان لگال بیانید باش بیری بیانید باش سوزی اوی اما وی زودی بله زودیم چون که زور حزم لوانه کنی ما مستکر پیم تره خواتا زوبا لسر خو ایمیلی های دو کردو اخصنا کمان نبوی لخیر سوسی سالی هارو هادو اکر لخیزانی چی هجار بو بوی هر لمن دالیه و ننرد رای اقتاب خانه بلام بطن یا خری چی خویندن بو تو دا تیوی بسید بو اقتاب خانه وانی ها برز جیمی لبر کارکن نگرام مبا لبر کارکن نگرام مبا دتوانی پیش سون اقتاب خانه یا دوای دوام کارکن تاو بکی اکر کردن نبیت پروان آنه کدس ناکویتو لبر سیتی رزگار من نبیت تنیا خیزانی من دال دولامنده که دنیردن بو اقتاب خانه راست زانه که من نسو تا اقتاب خانه بلا هم دوازار بو بزانه لگل اوی با تنیا دی خویند منیش واده کم دتوانید اما با هولدان و دیبینید سپاس دسم تماشای مانگا کنده کم هر یه چگل ایوال جیان دا آمانز یه چی هیو هول داد زیبا زیب کاد تیو کشانی ایوال بس بو اوی خونه کانتان ببید براستی جیان تان ایوال نخشی بو داد ریجنو با هولا کانتان دگن اوی کده خوازن جیان تابلوی چی با تالو ایوالوی نچیشن حتا پیوی مانده بونو بباشی کاری دست بکن تابلو که زوانتر درده کوید خطاب خانه کمان پیش برچه اک بو کتر بیشی ساز دکاد بیروکی پیش برچیه که جوانا براوی پیش برچیه که تازی چی گرام با های پیده بخشیرید تازی چی شانازیه لسردمی رومانکان ده درابا پالاوانکان ده توانم باش دار بیم باله و اوشتان لبیر نچید خونه کار نکید با ودی هینانی او سرابی که هیز مانه چینیا و هاتنیشی پیش با کارت کردنی باش ده بستید بویا تنها خون مبینین بلکو کار بکن با ودی هینانی خونه کانتان من زور بپروشم بو ام پیش برچیا لگو تارکم دا چی دلیم؟ مسارکا پیناشی آسان بی بسی خونه کتمان بوبکا بو شکانت دای ریجوا بیگو من تازه که هر بو من دا بیت آیا خلق دیم بو پیش برچیا که؟ روز تو دی بیت توا اگر بی بیت تو دا بیت از دیرا بدل نیو بو چشم متمانی ببرنو کما زوان ترین زلم لشه روزن که بودا کری هو کارکی تیا خو بو دبینم ببمنو سر هو کارکشی اوی حزم لنوسینا بکرتی اما هو کارک سوزی پیم بله رایتوسیا اما هو کارکی زور بمانایا من وای نبینم سوزی آیا حزی زورم بونوسین هو کارکی بدینیا اما سختا سوزی خونی توسیا ایمیلی خونی من تنها اوی دوندرمی بتام خون که کم گالتا بکا من خون باو دبینم ببن بپارزر گالتا دکم ام پیش برچه گوتر بیجه بیروکه چی دوانه؟ بله او بیروکه ماموسا فرانسیسا بری؟ با چی بجداری من لگل داناکیت؟ چی؟ من پیموانی بیروکه چی باش بی خونه چی دوانت هیا؟ بلا محالا اما بیتا دی زور کس هن که هر لمن دالیو نتونه تقتاب خانه بلام توانی ویانا دیبم دوا اما زور توانه بیری هنده لپاره کتابه کد نسی و توا تاکت کردوا باشا ایسا ددبم با چل گکا بیری پیویسته لپیش برچه گو تر بیشی بجر بی نه توانم اما بکم نخیر دتوانید لبسی بیشه وی بجر بید نه امید دبید ها؟ چون که پیموانی پورم رگم پی بداد لبرتی هول ماده سرتام ولاد لور بگرید. اگر وانه کید اوامن پیدا لیم. نکید دز بخیت کارو بر موا. تو لهیسته نگید. اگر بر دوام کار نکم اوامنو پرم پارتنریک من دست نکمید بیخوین. من نتوانم بسیم بوقتاب خانه. تنانت نتوانم کتابش بخوین موا. زنا کمان خوین دیو خوی من دو کرد. هر تند نتوانی بتید بوقتاب خانه. دوی اوا؟ زنا کمان زور من او بانگ بو. بری. ده زنم که خونی گورو جوانت هیا او زنهش کلم پر تو که خویند موا نه تو باق تاب خانه بلان بناو بانگ بو ایوانیا اما بگره و دهینانی خونه کرد لسر خود وستاوا ایا دتواند لسری سور بیت؟ ام زنه ها به تنیا خویندی تاکو بو زنه بناو بانگ تو توانت هیا پیویست بباشی کر بکی بمش خونه کرد دیت دی سلاو بخیر بیوا لکاتی خو زورت و اکوتی لبرتی خلی چی یاری کرتم بوی لجیاتی اوی کار بکیت آی همو او کار انا دکیت کل چلگا کی بنا مالای موری لید داوا دکریت او تالاکترین کسا کل جیان ما بینی بیتم کتواوی روش خلی چی کارا تو چیت من خزمی خیزانی موریم نوم ایمیلیا باش اکتی چی خیزانی موری لما لش برزی ایم داد سی دکات ها؟ من بمشه وی اقصی لگل مکا تکه بوستا شو باش من سوزی برلیم کواتا هاتون تاوکو پیلان لدجی پیرجنه چی لاوازی وک من بجارن پوریا من دموه لپیش برچه گوتر بیجی دا بجداری بکم پیش برچه گوتر بیجی؟ او پیش برچه که قطاب خانه که ما سازی دکات قطاب خانه؟ زار باشا استات گیشتم نیاستان تیا من دمزاني تحزك اللي بتيد بوقتاب خانة اقر هاتو رويشتي و كارت نكر او كاتشيب من جينيت دزانم كناتو انا بسن بوقتاب خانة بلا امريقم دا بجداري كم لبيش برشيه كدا ام بيش برشيه قتاب خانة بو من دالي خيزانة دولة من دكان ساز ذكريت خليشي كاركت با او الزور باشتر لبي كردنا والا بيش برشيه وشتي وا تيق ايشتي بلا ام خود دزاني من بباشي كاردكم تو كريشي سر رويتو زور خلفاوي برو دوخه کلیرا زور خراپا بلند پیدادم کمالکه خوین را گرم زورت قصه کرد ریگت نادم لن پیش برچه دا بش دار بیت ام زاره برو دوخه که جاوازا من گرنجی پینادم کاریگم پیدادی یان نا ام زاره بش داری پیش برچه که دکم پیم بله اگر رای مند للا گرنگ نیا لبرتی سر تالیت برسیم ها ای کریب زیو سر رو نبی جوی رایلی پورد بیت لن پیش برچه ای قطاب خانه بش دار دم مخلاتکش بدست دینم امی بر یاری من بری تو دی بیتوا؟ باشا تو دستانی دلیتی؟ بله من دی بموا دی بموا پوری دی بموا بری دیوی لپیش برچیه که بجدار بی؟ بله پی بله ایمه پیشوازی لی دکین سپاسد دکم ماموسا آیا بری لطوانی امه بکت؟ لکات یک در لجانی نتو تختاب خانه سو لپیش برچیه یک بجداری دکت که همو خلچی شاروش که آماده دبین راز دکی ام قصیه چیو بری خونه چی هی هول داداد بدی بهنید چه شکل چی دایا من دل نیام که دیباتوا براس اما محالا ام قصه بیمانه چی دیکی خلاته که بطنها بو من دبید بلی با دل نیای و روز تو دیباتوا باو کت اماده پیش برچه که دبید وانیا واب زانم باو کت خوانی بانک گورکی اقصه کم راستا ایوانیا دزانید خوزگه دخوازمیه چک بو ما من آمان زیکم هی لجیان دا دمیوی بدستی بینم اویش اویش شوین نیشی پایدارم هبید وکو او زانایو سود بخلق بگینم دتوانم اما بدست بینم من حزم لمزنی و گوریی آیا روشک دادی با آواتا بگم یا نا سربونم لبدي هناني خونا كم دم جينت أقصى كان بزيا من ناتوارم دري ببرم لقطارة كده تسيبلم نازانم ناتوارم قطارة شيب بزيا دابرج موا أجر وابي من موا نابا موا بيري لكاتي كاكر نكيدا بير لقطارة دكاتة وكبيش كشي دكات بلام لبر سر قلموني وبقى دربوني لمانجا كانوا بارتا كردني دار درفتيني مشق بكات إيميلي توبن يازي بليتي بوري دكري أمروزو بيري بنيري تو مالوا جرواب كي إيميلي جمي بير برسالة بيري أو ليرا داي مزران دوا وبرغارة كبو أو دقارة توا كواتا لمكاتا دا بلام هستم كردوا ديواري تاوي لكا كروي هل هناوا آيا اگر لكاتي تاكر نوي دادوا بكوين أما ترسي زورينيا من تاچی دکم اوه بری خان مکم اما کاری خوما بوی همو دیوارکان تاک دکم اوه پیش امی رشبه حل بکات بری چی دکی کشتا او بوتارد اماده نکردو که دیخوینی توا چون لپیش برچه یک دبی توا برز جمی برانبر کارکم کنم پیده داد که برانبر کلیکارشی گوری ایمیلی کسی تر آن دکل هم پی ندا. بوی لکار کردن نگل یا هیچ کات کم ترخمی نکم. لپال کار کم خریش خوی نش دمو. ارک کانم هرگز پش جو نخم. او زانه پاداره دیگود. او کسی کم رو باغ با کار کی نداد. بوی نیس بی باز لخون کانو آوا تکانی بکات. بیری. من ظلمیام، اما قصه خود بو؟ برز جمی؟ دتوانی بروی، دوای اوی پارچه کرو هین رکانت فریدا بلام بیری، کاتیک او پارچانن لادا، اما ترسی روخانی نامینه، ایتر کشیگ نابید تاویلکه به هندک باران تک ناسید برز جمی ایمیلی، بابروی نسوره و واحاتم، دوایی دت بین موا سپاس بو تو برز جمی اما، تاکیه چی گوری لطوا او کرزور دوا کود زور ما دوبو بخواه کرنه و رخستنی جورکا خواردنشی احمده کردوا پیموانی ده بنگ بیتا و کوریگی در یعی بگریتا بر بلام هر چند گوره بید هر من داله چی بچو که نزانه چی دکه نزانم تی کم چونه دلنیا بگموا دستم با چه نکه ابن ماله موری جمی داوای لبیری کرد چاکردنی دیواری تویلکه دوا بخد بلام نه او نه ایمیلی پیشبینی هم نده کرد رشباکه وازو دگات نو تکو اوش به رجای شو خریچی چاکردنوی دیوارکه ده بید ای خدا صبح دان آدم هر سفید صبح دان آدم همو یان پاد پشتیم دکن جیمی و ایمیلی و سوزی او زانه هش وکو من بوا اوش بار دوخی سخت بوا بلا بهزو گولوی او گهانویتی اوی بیوید بلا هم دوائی من دیبون اوی بستی بدستی هینا بلا بدستی هینا بلیش وک اوهم دبی من بطنیا برگا بگرم دبی مشق لسر گو تارکب کم و توابی بکم ای داری بدوان داده گرای خریگ و بین با چلگی من جد آزر ای ششه که یا پیم لی تو می پورید زوری لکه پورید پورید اخوا ازانی سرسام با رولا نگران مبا استاب گریر و سرکارکت کارکم تواب کرد استا نیوشوه تا تکه پیم بله پوره تو باشی؟ پیویستم بم داله چی بچو چی وقت تو نیه تانی گرانم بید آی دنیا استا گوره بوم چیتر من دال نیم که تک باو کت مرد تو بچو کو تنیا بوی تو مهنای علای خوم لو کاتا دا زور گریاید اوام لبیرا لبیرم ناتید هر دلی دوین روی داوا من داله چی بچه شبویو لزور چش رزگارم کردوید بلام استا تمنم گوره بوو ورده ورده لفرمانی پوره پیرکت درده سید و حزده که اید بچی تا قطاب خانه پوره عزیزه کم ای کوری نزان هوا که سرده دی برو بخواه من ایش ده خواهم شورباشی گرمت بو آمد ده کم تاکو بحسی توا بویا پیم وایا خونو آمان زکان من گرنگتریشتن لرژیان من ده چون که دوار روز من بدرستی بنیاد دنید هر کس اک بحثی خوی کرد کرد ده هنان ایتیاد کتو سود بدور بری دکه اینه سیه چوتوا ایمیلی بیری زور دو اکوت او من همیشه خود بینم بدو روشی چی بختیار و دروشاو بودن شوانی شاروز که کم اوانه خونکانی انهات دی اوانه جیران معاملهان کرد بو اوی وکو اوان بین ایمش اموشگاری همو تانده کم که پارکان تان لباشترین بانک دابنی بانک که باو کم اگر بیت واب کن اوان شاروز که دو روشی چی گشی بید بله قصیه چی جوانه کتر کم اوان دمیز به همو تانی بلیم دمیز بلیم لبیرم کرد باوکا، دبین استاتی بلیم هیوا دارم پارکان تان لبانک گورکا دابنین سری کن بسرحات باوشتانم لگیر کرد که گوره بوم دبمتی نازانم چون که هشتا بریارم نداوا بلام دمیوش جیانم بشیوازی تایبتی خون بسر برم که تک تماشای گورکانی توار دورم دکم بخوام دالم حالا اگر کسی اگناتر بکریت کشوی بجید که پی اصوده نبید خوان بنوسینی حال بس دبینم هر و حال دواروش ببمنو سر دیمنی دوان دوان هی دیم بینین و هواش زورش چیتریش هن بتاوان نبینین او شتانی پی بیست باشه دابرش رین تاکو خلق بیان خوینه توا حز دکم بدوی اوش تشاروانه دابگرم برای من نوسین تاکر رگایا بودر برین لباری جیان بری بونه هاتی او کرا نه تو با پیش برچه اگو تر بیجی که اوش با هوی منه و بو ولگل اوش ده بیزار یچی برام برم نیشان نده فرمو من ایمیلیم پوره بری لما لویا بهیزو سربونم هر دگم هر شتیکم بسر بیت سوک دا نادم همیشه بردوام دبم نا لنیو دلن دا زریانه چی حل کردو هیا لأومید بباشی دخوینم وکو اوزانایا هول دادم بطنیا تواو بکم هزکم لسختی بارو دوخی فیرمونه کم بدزده هنم و ایراده کم او کلیلی دبیت کدرگا داخراوکانی بردمم دکاتوا بو گهشتن با آمانزکانم هر بدستی دهیم امریگا بطالا چشراهوی بردمم دگرم برو بخونکانم بنیاتی دنیم ایمیلی؟ سوزی؟ دمزانی؟ دمزانی کوا تو سر دکوی تو دی بیتوا او تو که بردوت توا اما بو تو کراکم تو نبید لذی گابته داره پوری. پیوستم به من داده چی بسو چی وقت آنیا ناتارم بکاتی بکم. باشه من بسته لبر دوخی سختی فرمون تیه. تی لبره سختی دزانید. دبرو تی دو بیکه. آه اگر دەتەوێت بچیت بۆ قوتابخانە وا بکە، ئەمە پەیوەندی بە خۆتەوە هەیە. ئەوە ژیانی تۆیە و خۆت لێی بەرپرسیت. ئەوە تۆ چیت گوت پورێ؟ من کار دەکەم و دەخوێنم و هەوڵ دەدەم. ڕۆژێک دێ بمن بە پارێزەر و پایەکی بەرزم هەبێت لەناو کۆمەلگا. لە پاشان بناو بانکتر دەبم لە ئیمیلی. گاڵتەت لەگەڵ دەکات. بەڵێ دەتوانم وا بکەم. بێری بڕیاریدا چی بکات؟ و لەو شوێنەوە کە لێی وەستاوە هەستی کرد دەتوانی ڕێگەی بەردەمی ببینێ کە پڕە لە خەوێن.